эфиры радыё «Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма выпуску «Гуманізм рускай літаратуры». Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Што мы ведаем пра Жыровіцкі праваслаўны манастыр? Хто з ягоных насельнікаў размаўляе па-беларуску? За манастырскі мур Міхась Скобла заглядае разам з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 5 верасня 2002 году. Што ёсць сучасны манастыр альбо кляштар? Рэпетыцыя смерці, далучэнне да жыцця вечнага ці духоўны цэнтр, дзе віруе тое самае жыццё, але падпарадкаванае другім законам? Мой суразмоўца, паэт і рэдактар бюлетэня «Жыровіцкая абіцель» брат Мікалай, якога ведалі ў свеце як Алега Бембеля, а таксама як паэта Зніча. Брат Мікалай, у вашым разуменні манастыр гэта... Манастырскі мур сімвалізуе, што той, хто за яго ступіў, памірае для свету. Для свету як пэўнай сістэмы грахоўных узаемін паміж людзьмі. Але ён уваскрасае для жыцця вечнага і для сумоўя з душамі чалавечымі, якія засталіся за манастырскім мурам. Ён ачышчаецца душою, і душа яго робіцца, ну, нейкім праменьчыкам святла для тых, каго ён пакінуў за манастырскім мурам. Так што сыход за манастырскі мур – гэта набліжэнне да чалавечых сэрцаў. Праз смерць для свету як сістэмы грахоўных узаемін між людзьмі. Нядаўна мне давялося пабываць у Кіева-Пячэрскай лаўры. Што адразу кідалася ў вочы, ці дакладней у вушы? Расійскамоўнасць яе насельнікаў. Гэткі вось чужамоўны востраў пасярод украінамоўнага Кіева. У Жыровічах беларускай мовы таксама амаль не пачуеш. Атрымліваецца, што манастыры гэткія сабе амбасадары Расіі і яе праваслаўнай царквы. Ці не так? У Жыровіцкай абіцелі я, грэшны інак Мікалай, з усімі размаўляю па-беларуску. Дык гэта добра, калі ёсць такі каталізатар беларушчыны інак Мікалай. Але прыпушчальна, вось яго сёння там няма. І цалкам расійскамоўная тэрыторыя, вось за гэтымі манастырскімі мурамі. Мушу дадаць, што ў семінары выкладае пратэерэй Сергій Гардун. Ён на беларускай мове выкладае і грэчаскую мову, і лацінскую мову, і гісторыю царквы на беларускай мове. Ёсць такі выкладчык, як Алесь Кароль. Ён царкоўнаславянскую мову выкладае на беларускай мове. Канспекты ў іх студэнты пішуць па-беларуску. Так што не адзін брат Мікалай. Ёсць у Жыровіцкага манастыра свой друкаваны орган. Гэта Жыровіцкая абіцель. Выйшла ўжо колькі нумароў? 34. 34 нумары, і я просто... На падыходзе яшчэ два. І я просто параўноўваў тыя, якія выходзілі і год, і два, і тры, чатыры, і пяць таму, і тыя, якія з'яўляюцца нядаўна, і на вялікі жаль мусіў канстатаваць, што беларускай мовы ў Жыровіцкай абіцелі становіцца ўсё менш і менш. Каб бюлетэнь быў больш расійскамоўным, ёсць нейкія указанні духоўнага кіраўніцтва. Рэдактор інак Мікалай трымаецца такога пункту погляду. Не адзін дзясятак год я ўжо не толькі прафесійна, але і сэрцам вывучаю праблему мовы. У нікога сумненняў не ўзнікае ў той патрыятычнай пазіцыі, якую займае асабіста інак Мікалай. Але пытанне пра той перыёдык, пра той бюлетэнь, які ён рэдагуе. І сэрцам, і вопытам праз дзясяткі год уключанасці ў вір гэтай праблемы я прыйшоў да высновы. Як уваскрасіць Беларусь? Сумовіцца па-беларуску. Як уваскрасіць чалавецтва? Бога чалавека пусціць у сэрцы. Вось тут праблема, якую лісток «Жыровіцкая абіцель» рэалізуе так, як яна падаецца на яго старонках. Секулярызацыя грамадства прывяла да таго, што літаратура секулярызавалася таксама, аддзялілася ад царквы. І апошняе, асабліва самае апошняе стагоддзе, стагоддзе бесаў, яна цалкам секулярызавалася. І ў ёй плынь духаноснай лексікі высахла, а свецкая літаратура не напрацавала гэтай лексікі, і таму адбыўся разрыў, якога не было 7 вякоў, які паступова пазначыўся і адбыўся ў 3 апошнія стагоддзі і кульмінацыі дасягнуў у наш час, калі свецкая літаратура, нават самая эстэтычна дасканалая, прабуксоўвае з-за таго, што ў ёй перасохлі духаносныя плыні мовы, якія цалкам засталіся ў царкоўнаславянскай. Але ў нас вот гэты прагал... Даруйце, наконт недахопу духаноснай лексікі ў беларускай мове я не згоден. Існуе ж Біблія па-беларуску. Тут мне ніякага прагалу не бачыцца. Тут расколіна вялікая паміж вот духаноснымі плынямі літаратурнай мовы і літургічнай мовы, каторую запоўніць мусяць маладое пакаленне нашых святароў, якое вельмі мяне натхняе, на маіх вачах яно ўзрастае, яно ведае і сучасную літаратурную мову, і старабеларускую мову, і гэты прагал паступова запаўняецца. Наўрад ці гэты, як вы кажаце, прагал можна запоўніць расійскамоўнай хрысціянскай літаратурай. Мне неаднойчы даводзілася бачыць, як вы займаецеся яе распаўсюдам. Даруйце за нетактоўнае пытанне, чаму вы так робіце? Ці ад падобных заданняў адмовіцца немагчыма? Мужу сказаць, што вакол праблемы мовы моцна закручаны веры сучаснага палітыканства. Праблему мовы у адрыве ад сусветна супрацьстаяння Хрыста і антыхрыста, якое ў наш час дасягнула кульмінацыі, немажліва разглядаць. І вось у кантэксце гэтай праблемы тое, што я пазначаю як антыхрыстаў інтэрнацыянал, фактычна цяпер кантралюе амаль усе абшары зямлі. А супраць інтэрнацыяналу антыхрыста па-беларуску нельга змагацца? Можна. Я гэта наколькі ў сіле раблю. На хвалях свабоды маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння Міхал Скобла гутарыць з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 2002 году. Брат Мікалай, знаходжанне ў манастыры, безумоўна, накладае адбітак на вашую творчасць. Хай стане маленнем верш, ваш радок. За каго і пра што вы моліцеся ў сваіх вершах? Я малюся свайму нябёснаму ахоўніку, Мікалаю Цудатворцу, каб ён дапамог усім плямёнам зямлі, вялікім, меншым, зусім маленькім, усім прыйсці да Хрыста праз ягоную царкву. Зразумела, як царква ставіцца да такіх палітыкаў, якія ўпершыню зайшоўшы ў царкву, адразу ўжо пачынаюць на свой капыл, нешта спрабуючы перарабіць. Але я ведаю, што прыязджаюць у Жыровічы і такія палітыкі, якія нават праходзяць этап паслушання. Я чуў, што ў Жыровічах з такой мэтаю пабываў Пятро Краўчанка. Так, раб Божы Пётр быў як паломнік у Жыровіцкай абіцелі. Ён прысутнічаў на богаслужэннях і не проста прысутнічаў. Ён цалкам манастырскі рэжым трымаў. Вот як у 6 гадзін пачынаецца богаслужэнне, так раб Божы Пётр моліцца. З 9 пачынаюцца манастырскія паслушанні да 17 гадзін. Раб Божы Пётра быў на паслушаннях. Прычым і што канкрэтна яму даводзілася рабіць? Канкрэтна вот снежная зіма была і заледзянелыя там дарожкі былі, зломам ачышчаў дарожкі ад лёду, а это паслушанне вельмі цяжкое, да крывавых мазалёў. З 9 да 17 гадзін, зломам поўны рабочы дзень, гэта не кожны менскі шляхцюк можа вытрымаць такое паслушанне. А потым з 18 да 22 ізноў богаслужэнні з перапынкам на вячэру і хросны ход вакол цэнтральнай часткі манастыра. А ці доўга вам даводзілася навучаць раба Божага Петру малітвам? Дарэчы, моліцца ён сам добра. Ён пры прыязджаў на вадохрышча, калі былі моцныя маразы, мы з ім тройчы кожны дзень акуналіся ў крынічцы. Нават мне ўжо на другі, на трэці дзень, ну, шчыра кажучы, лянота ўзяла. Ён кажа: "Не, пойдзем". І акуналіся 3 дні зімой. Так што яго вучыцца ні маліцца, ні акунацца ў святой крынічцы не трэба было. Ён проста прыехаў сапраўды набрацца Божай благадаці, памаліцца, ачысціцца і тады ўжо ўключацца ў прафесійную палітычную дзейнасць. Вот я думаю, што не зашкодзіць усім, хто спрабуе займацца палітыкай, спачатку ў царкавіцца, спачатку прайсці манастырскія паслушанні хаця б на працягу тыдня. І тады ўжо можа Господь разумець, бо палітыка – это настолькі адказная справа, і палітыкі, которые могуць уводзіць сваімі дзеяннямі ў спакушэнні малых сіх, ух, як Господь спагоніць, калі яны будуць супраць Христа весці палітыку. А каб праўдзіць лёсы свету, которые Господь у воскрослы трымае ў сваіх руках, каб быць памочнікам у творчасці Божай, трэба быць уцеркаўлёным. Неуцеркаўлённы палітык – гэта вялікая небяспека для грамадства. Брат Мікалай, не ведаю, як у вас у манастыры, а ўся Беларусь кладзецца спаць пад дзяржаўны гімн, які спявае хор, што сімвалізуе ўвесь беларускі народ. Людзі ў папахах, у ярмолках, у некіх чурбанах, але з тыпова славянскімі тварамі дружна зацягваюць: «Мы – беларусы». Я ведаю, што ў вас ёсць свой гімн. Можа, ім і закончым нашую гутарку? Ёсць гімны дзяржаўныя, а ёсць гімны духовныя. Гімн Белай Русі, музыка Агінскага. Краю мой, ты палёху сэрцы зямлі, Европою названай, пакрыты плашчаніцою Христом, пакліканы апостолам, хрышчоны роўнаапостальным у веры праваслаўнай, ратуешся малітвай і пастом. Жыве Беларусь, жыве, і ў Польшчы, і ў Нямецчыне паўсюдна, дзе дух чалавечы ратуецца ў царкве. Жыве Беларусь, жыве, жыве Беларусь, жыве, і ў Бельгіі, і ў Ангельшчыне паўсюдна, дзе памяць вечная схіляецца ў